www.attableek.com, The Reviver of Iman. اون کو سنا لو. یہ پنکھی کی ضرورت نہیں ہو تو آف کر دو نا, اس کی ضرورت نہیں, ضرورت ہے پنکھی. آواز کرتا ہے خامخ, اس کو رہنے دو, اس کو آف کر دو. میرے والے دیکھ لو جو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى, والسلام على عباده الذين اصطفى, خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد, إمام صاحب نے نماز میں دو سورتیں پڑھی, اس کے بعد اس بچے نے قرآن کریم کی سورۃ الحشر کی کچھ آیات پڑھی, جس کے آخر میں لہ الاسماء الحسنی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. امام بخاری نے کتاب التوحید میں پہلا باب تو منعقد کیا ہے, باب ما جاء فی توحید اللہ عز و جل, اللہ کی وحدانیت. اس کے بعد جو دوسرا باب ہے وہ باب قول اللہ تعالی, قل ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. امام بخاری کی ذہانت اور یہ بخاری شریف درس تو ہے نہیں, لیکن چونکہ کافی علماء ہیں یہاں, عجیب و غریب امام بخاری کی ذہانت ہے. آپ اشورا نے بخاری شریف پر بہت لکھا ہے, سینکڑوں شروحات بخاری شریف. تو امام بخاری نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا, پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں, بہت سے نام. بادشاہ نے لکھا کہ امام بخاری ترجمۃ الباب سے اللہ کے لیے صفت الرحمن کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. قرآن کریم میں اضافت عبدیت یا تو لفظ اللہ کی طرف ہے یا لفظ رحمان کی طرف ہے. عبدیت کی اضافت نہ تو رحیم کی طرف ہے لفظ رحیم, نہ قادر نہ قہار, یہ دو لفظ. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مشہور ہے, قراء حضرات اس کو پڑھتے بھی ہے, اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں عباد الرحمن کے عنوان سے لمبا مضمون لکھا ہے جو ایک کتابی شکل بن سکتی ہے, اور مولانا جی صاحب قاندلوی نے معرف القرآن میں. تو خیر میں اس پر نہیں جاتا, مجھے تو لہ الاسماء الحسنی اس بچے نے بھرا وہ تمہیں بتانا ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے کہ اللہ کے لیے صفت رحمان کو ثابت کیا, ایک رائے ہے. دوسرے تراجم سے اللہ کی دوسری صفات کو. اب یہ مولوی سراج کہے گا کہ جامی بن صفوان یہاں کہاں سے آ گئے, اس کا رد کیا ہے. میں جو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ ذرا یاد رکھو. امام بخاری راج قول میں اس ترجمۃ الباب سے اللہ کے لیے کئی صفات کئی اسماء ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کہنا کہ تعدد اسماء یا تعدد صفات تعدد ذات کو مستلزم ہے, امام اس کا رد کرنا چاہتے ہیں. ایک ہی شخص کے کئی نام ہو سکتے ہیں. یہ مولوی سراج ہے, یہ مولوی ابو القاسم بھی ہے. معلوم آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ اس کا بیٹا ابھی قاسم ہے. میں نے کہا آپ ابو القاسم ہیں. سمو بھی اسمی نام رکھ سکتے ہیں، حضور السلام کے بعد رکھ سکتے ہیں. اس زمانے میں ممنوع تھا اشتباہ کی وجہ سے. ایک دفعہ بازار میں کسی نے کہا یا ابو القاسم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا فرمایا میں نے آپ کو مراد نہیں لیا. تب آپ نے ارشاد فرمایا سمعوا باسمی ولا تکنوا بکنیتی. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد دونوں کا جمع بھی ثابت ہے. وہ صحابہ کرام جن کا نام محمد ہے اور کنیت ابو القاسم ہے، تو آپ تو سراج بھی ہے، چراغ شمس والشمس ودعاء. خیر، تو له الاسماء الحسنى. امام له الاسماء الحسنى کون جید حافظ ہے؟ یہاں قرآن کریم میں کتنی جگہ ہیں؟ میں کوئی جید حافظ نہیں ہے. کون گاری صاحب؟ امام صاحب. امام صاحب، تو آپ کس کام کے بھائی؟ آپ کو بھی تو ابا نے حافظ بنایا ہے نا. سب سے پہلے لہ الاسماء الحسنى نوے پارے میں ہے، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اس کے بعد پندرہویں پارے میں قل ادعوا الله عبيد الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، سورۃ بنی اسرائیل میں. اس کے بعد سورۃ طہٰ میں ہے لہ الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ اذ رأى نارا. کیا سورۃ طہٰ ہے، کیا سورۃ مریم ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سورتیں میری پرانی ذخیرہ ہے. سورۃ بنو اسرائیل ہے، سورۃ مریم ہے، سورۃ طہٰ ہے. اور طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. یہ تو آدمی کو جب پڑھے تو ایک کیف محسوس ہوتا ہے. اور پھر قاری بھی ماشاء اللہ ہو لہ الاسماء الحسنى. کتنے ہو گئے؟ تین. اور یہ ابھی جو چھوٹے بچے نے پڑھا یہ چار جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام. لیکن امام بخاری نے، اگر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے بہت سے نام ہیں، بہت سی صفات ہیں، تو اس کے لیے اسی آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ پہلی آیت جو ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یا لَهُ الْأَسْمَاء. اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، الرحمن الرحیم. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت قل ادعوا الله عبيد الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى بسم الله الرحمن قل ادعوا الله عبيد الرحمن. اللہ کی توحید ثابت کرنے کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتباع بالقرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کئی نام، یہ جو میں نے علماء کے لیے ضمنی طور پر بتایا، اس بچے نے لہ الاسماء الحسنى. اسماء حسنى سے ہمارے ہم غافل ہیں، ہمارے یہاں اس کا اہتمام نہیں ہے کہ اللہ کے ناموں کا ورد کیا جائے. ان للہ تعالی 99 اسما مئة غیر واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام، 100 میں سے ایک کم، جو اس کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یہ جو 99 نام ہے اس کی تعین، کون سے 99؟ اس کے معنی یہ نہیں کہ صرف اللہ کے 99 نام ہیں، حصول فضیلت کے لیے 99 نام کو جو ورنہ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے, اس کے اسماء و صفات بھی غیر متناہی ہے. اب یہ 99 نام ایک تو ترمذی شریف کی حدیث میں, گو اس میں اختلاف ہے کہ اس کا رفع ثابت ہے یا موقوف ہے, یہ الگ بحث ہے. ایک ابن ماجہ کی حدیث میں تعین ہے, کچھ اسماء یہاں ہے تو وہاں نہیں, کچھ یہاں ہے تو یہاں نہیں. اسی لیے علامہ ابن حزم ظاہری نے اور پہلے قرآن کریم مثلا الہ اس میں نہیں ہے, اس کو انہوں نے مرتب کیا ہے. تو ایک تو آج کا سبق یہ ہے کہ ہم صرف سنے نہیں, تاری صاحب کی کرایہ وہ ہرو پرا نہیں, اس کا ورد کیجیے. اور بہت آسان اس کا ورد ہمارے حضرت استاد حضرت مانا یسو مطالعہ صاحب رحمہ اللہ علیہ, انہوں نے درود پاک مرتب کیا ہے. اور یہ درود پاک مرتب حضرت نے کیا تھا مدینہ منورہ میں, اور حضرت نے مجھے سے لکھوایا تھا, حضرت پڑھتے جا رہے تھے, میں نے لکھا اور کہا دو تین دن میں چھپ جانا چاہیے. ایک لمبی داستان ہے, مجھے پکڑ کر بھی لے گئے تھے مسجد نبوی میں پولیس جب تقسیم کر رہا تھا, وہ الگ داستان ہے. تو اس میں حضرت نے ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نام, دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام و صفات, صلی اللہ وسلم الرحمن علیک ایہا النبی البرہان, صلی اللہ وسلم الرحیم علیک ایہا النبی الوسیم. اس طرف اللہ کے 99 نام, اس طرف حضور علیہ السلام کے 99 نام. اگر آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے تو ایک تو آپ کو ان للہ تعالیٰ 99 اسمن من احصاها دخل الجنہ اس کا ثواب ملے گا, اور دوسرا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ بیا عشرہ, صلی اللہ بیا عشرہ نیکی کے علاوہ ہے. درود پاک پڑھنے پر اللہ پاک 10 دفعہ اس پر رحمت نازل فرماتے, وہ 10 نیکیوں کے علاوہ ہے. اس لیے ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. پھر شرح نے من احصاها کے معنی بھی لکھے, من احصاها کے کیا مانا, اس کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اس کو محبت سے پڑھے, دوسرا درجہ اس کا یہ کہ اس کو یاد کر لے, اور یاد کر کے ایک تو اندر دیکھ کر پڑھنا ہے, ایک یاد کر کے پڑھنا ہے, اور تیسرا یہ کہ اس کے معنی سمجھ کر پڑھے. رحمان کے کیا معنی, القادر کے کیا معنی, اور نمبر 4 اس سے اپنے آپ کو متصف کر لے, یہ سب سے زیادہ درجہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان ہے تو اپنے اندر رحمت پیدا کرے وغیرہ ذالک. یہ جو میں نے آپ کو, اور اس سورت کی بہت سی سورت الحشر ہے, اور پھر مفسرین نے حشر کی 4 قسمیں لکھی ہے, 2 قسمیں دنیا کی اور 2 قسمیں آخرت کی. وہ بعضوں نے کہا اس میں جو قسم اول ہے وہ حشر عامہ نہیں ہے. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصولہم من اللہ. وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے ٹاور ہماری حفاظت کریں گے, نکلنا پڑا. خیر میں اس پر نہیں جاتا, مجھے جو آپ کو بتانا ہے وہ سورت و شمس و دحاہا ہے. چونکہ یہ سورت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے, اور عامتاً ہم ان چھوٹی چھوٹی سورتوں کی فضیلت اور اس کے معنی سے ناواقف ہیں. 50 سال تک وشمسی و دعا پڑھیں گے لیکن معنی معلوم نہیں, معنی معلوم نہیں, اللہ پاک کیا کہنا چاہتے ہیں معلوم نہیں, مین پوائنٹ اس میں کیا ہے معلوم نہیں, اللہ پاک نے اتنی چیزوں کی قسمیں کیوں گائی معلوم نہیں. اسی لیے مولانا سیرا صاحب کی تفسیر ہوتی ہے کہ آدمی غور سے سنے. یہ کتنی ہماری محرومی ہے, اب سوچئے کتنی محرومی. اللہ کا کلام حضور علیہ السلام کی برکت سے ہمیں ملا, لیکن الحمد شریف کی تفسیر معلوم نہیں. روز پڑھتے ہیں لیکن معلوم نہیں. روز پڑھتے ہیں وشمسی و دعا, روز پڑھتے ہیں وضحا, روز پڑھتے ہیں قل اللہ احد, لیکن ہمیں اس کی تفسیر معلوم نہیں کہ اللہ پاک کیا چاہتے ہیں. اس سورت کا نزول کب ہوا, اس کے پیچھے کیا واقعات ہیں, پھر اللہ پاک نے کن چیزوں کی قسمیں گائی, ان قسموں کی اہمیت, اور پھر اللہ نے کیا بات بتائی. بھائی قسم کسی بڑی شے کی کھائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آدمی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے, تو یہ چیزیں. اور پھر یہ سورت کتنی بابرکت ہے. والشمس والضحا, حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو اقرا والشمس والضحا کہاں کہا تھا, حضرت معاذ ابن جبل, اعلمہم بالحلال والحرام, معاذ ابن جبل سب سے بڑے مفتی, معاذ ابن جبل ہے. حضور علیہ السلام کی موجودگی میں جو لوگ فتوے دیتے تھے دارالافتاء ڈاٹ کام, آج کل کیا ہو ڈاٹ کام, علماء نے ان صحابہ کرام کے نام شمار کرائے جو حضور علیہ السلام کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے. بھائی کسی بڑے مفتی کی موجودگی میں فتویٰ دینا اول تو آسان نہیں ہے, اور پھر اللہ کے نبی, لیکن ان حضرات کو اجازت دی. دلیل بتاؤ, جی دلیل بتاؤ. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا فلاں کے گھر مزدور تھا, مزدوری سمجھتے ہو, اور اس سے ایک غلطی ہو گئی کہ سیٹھ کیا کہتے ہیں جس کے یہاں کام کرتے ہیں, سراج سیٹھ, تو مزدور تھا, اس کی بیوی سے ذرا بیچارے سے گڑبڑ ہو گئی. اور یہ بھی میں نے شاید آپ کو کہیں بتایا تھا کہ صحابہ کرام یا صحابیات, ان سے جو اس طرح کی غلطی ہوئی اس غلطی سے ان کی توبہ کئی گنا بڑھ کر دی, کئی گنا. اور شرحانِ مفسرین نے یہ بحث کی ہے, ایک آدمی ہے جس نے بالکل گناہ نہیں کیا, دوسرے سے گناہ ہو گیا, لیکن زبردست توبہ کی, زبردست, دونوں میں سے کس کا درجہ بڑا ہے؟ اس سے بالکل گناہ نہیں کیا. اس کی مثال دیتا ہوں, ایک آدمی یہاں سے مسجد سے نکلا, نیچے منہ کر کے سیدھا کے گھر پہنچا, کہیں نگاہ نیچے رکھنی, دوسرا ہے وہ تبھی نگاہ ذکر کر کے جا رہا, لڑکی پر نظر پڑی ہٹا دی, دوسری نظر پڑی ہٹا دی, تیسری پڑی ہٹا دی, دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اس پر بھی بحث کی. اس لیے کہ اگر کسی اجنبی عورت پر نظر پڑے فوراً ہٹا دے, اللہ پاک اس کو ایسی عبادت کا کی توفیق دیں گے جس کی مٹھاس دنیا میں محسوس کرے گا. تو میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا, حضرت معاذ ابن جبل سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اقرا والشمس والضحا, اور دوسری صورتیں یہ پڑھا کرو. کب کہا تھا وہ بعد میں آتا ہوں. معاذ کون ہے؟ مفتی صاحب ہے, وہ ہماری جانا نہیں ڈاٹ کام والے, مفتی صاحب ہے. حضور علیہ السلام والسلام کی زمانے میں جو صحابہ کرام فتوے دیتے تھے, ظاہر کون فتویٰ دے گا, اس کے پاس سند, آج کل سند, اور یہ سند تو اوپر سے ہے, وہاں تو کوئی غلطی ہو تو تنبیہ ہوتی تھی. تو یوں سمجھئے کہ ان کے پاس سند من النبی علیہ السلام ومن جبرائیل ومن اللہ عز و جل, معاذ ابن جبل. اب سیدھا کہتا ہے کہ بھائی دلیل بتاؤ, تو میں آپ کو دلیل بتاتا ہوں. صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی, وہ ایک شخص کے یہاں مزدور تھا اور اس کی بیوی سے گڑبڑ ہو گئی. ہوتا ہے ساؤتھ افریقہ میں کبھی واقعات اس طرح ہو جاتے ہیں انڈیا سے جوان, اور مشکل اس کی ہمیں خود, ہم خود ہیں, خود ہیں ہم. مثلاً سعودیہ میں بھائی بیوی نہیں رکھ سکتے, بیوی کو نہیں بلا سکتے, اتنے ٹیکس کے بھائی بیوی کو واپس بھیجو. ایک آدمی بغیر بیوی کے دو سال تین سال چار سال رہے گا تو ہوگا کیا؟ اس کی جڑ نہیں دیکھتے کہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں, اس کی بندش کیسے کی جائے. جہاں جڑ کی بات کرو تو پتہ نہیں کیا کیا الزامات آتے ہیں. آپ لوگ سمجھ لو, کچھ جڑ نہیں دیکھنی ہے. تو حضرت معاذ بن جبل یہ آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں, ان ابنی ہذا کانا عسیفاً, یہ مزدور جا اس کے یہاں. فزانہ بھی امراتی, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی اس طرح کی, اس سے ان کی توبہ کئی گنا زیادہ تھی, اچھی مضبوط. اور دلیل بہت سی روایتیں ہیں, انہا لقد تابت توبہ لو قسم على اہل المدینہ لوسعتہم. یہ کم قربانی ہے, اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے حد مارو. لا اللہ کا فلا فلا کہ یا انا حبلا حمل ڈھیر گیا ہے وغیرہ ذلك. نبی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آخر میں حضور نے فرمایا بھائی ہم حد نہیں مار سکتی اسے کہ پیٹ میں بچہ ہے, جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. چنانچہ بچہ پیدا ہو گیا, یہ خاتون یا عورت صحابیہ بچے کو لے کر آئی, یا رسول اللہ میرا بچہ پیدا ہو گیا, تاخیر نہیں, مجھے پاک کرو صاف کرو. حضور نے علیہ السلام نے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ بچے کو دودھ گھول پلائے گا, اس بچے کو دودھ کون پلائے گا, جاؤ جاؤ یہاں سے. خیر آخر میں حضور نے فرمایا جب تک یہ بچہ دودھ نہ چھوڑے اور اس کی کفالت کی کوئی ذمہ داری نہ لے, ہم تمہیں حد نہیں مار سکتے. چنانچہ اس نے جلدی جلدی عزم السیرت کی, وہ چھوٹی سی بچہ وہ کھچڑی مجھے سیرت کھلا رہے تھے, تو جب تک وہ, تو وہ خاتون اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کر لائی ٹکڑا, اللہ کے رسول یہ کھانے لگا. خیر اب وہ ہو گیا, اس کے بعد جب ان کو حد پر رہی تھی تو خون کا ڈبہ اڑا خالد بن ولید کو لگ گیا. انہوں نے ذرا برا بھلا کہا کہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خالد اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبے کو سارے مدینے والوں پر تقسیم کی جائے سب کے گناہ معاف ہو جائے. یہ تو میں نے اس کے ذمن میں بتایا. تو یہ صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں, ان نبی آزا کان عصیفاً لازا فرزنا بھی براتی. تو میں نے کچھ لوگوں سے مسئلہ پوچھا, تو خیر اس پر ہمارا اتفاق ہو گیا کہ اس کے شوہر کو جس کا وہ مزدوری کرتا تھا 100 بکری دے دو. کتنی بکری؟ 100. 100 بکری دے دو اور 16 کر لو. چنانچہ میں نے 100 بکری اور ایک غلام دے دیا. پھر میں نے کچھ اور مولویوں سے پوچھا, علماء اب آ گیا ہے مفتی حضرات. اب شرح نے لکھا وہ علماء کون تھے, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا نہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے صحیح بتایا کہ بھائی اس خاتون کو, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ کہ وہ خاتون کے پاس آدمی بھیجا, اگر وہ اقرار کرتی ہے تو اس کی سزا رجم ہے, اور یہ غلام اور بکری تجھے واپس, اور تیرے بچے کو 100 کوڑے پڑیں گے. اس مسجد کا نام کیا ہے, کس نے رکھا تھا؟ میں اسے ہی پوچھ رہا ہوں, مسجد کا نام مسجد نور کس نے رکھا؟ لے پتا ہی نہیں. اس مندر میں رہتے ہو تمہیں پتا نہیں کہ نام کسی رکھا, بھائی کمیٹی والے ہوں گے نا یا امام صاحب مسجد جو نور, اس مسجد کا نام کس نے رکھا؟ کمیٹی والوں نے مشورہ کر کے, لیکن اس میں کسی کی رائے تو ہوگی نا. لیکن ہر صورت کسی نہ کسی کی بھی تو رائے دی ہوگی نا. چلو خیر وہ آپ کا مسئلہ ہے, شاید اس لیے رکھا ہوگا کہ تبلیغی حضرات ہوں گے اور مدینے میں مسجد نور تھی جہاں وہاں صحیح صاحب رہتے تھے. بھائی ہم تو جب بھی سبق پڑھاتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وجہ تسمی کیا ہے, کیوں ہمارے یہاں جو سبق میں پہلی بات یہ ہوتی ہے اس کو یہ کیوں کہا جاتا ہے, کہاں سے آیا, مسجد کو مسجد کیوں کہا جاتا ہے نا. خیر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور, اس پر تو اب بات نہیں ہے. میں نے مولوی سراج سے کہا کہ تمہاری مسجد میں یہ آیت کریمہ لکھ دو, ادھر سے لکھو لمسجد بڑے حرف سے, پھر اس کے ساتھ تقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ, اس لیے ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تو ایک طرف ہو جائے گا لمسجد اور ایک طرف نور, مسجد نور ہو گیا. میں نے آپ کو بتا دیا, وہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایسے ہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے, ابو بکر ہے, عمر ہے, حضرت معاذ ہے, اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی. حضرت معاذ کی ایک خصوصیت یہ ہے, ایک ہی سواری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حضرت معاذ کو بھی ملی ہے. آپ لوگوں کو کیا بتاؤں میں, شرح حدیث نے ان صحابہ کرام کو شمار کرایا جن کو حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی سواری میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی. ان تو رجف النبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور بھی حضرت اسامہ ہے, فضل ابن عباس ہے, حجت الوداع کے واقعے میں نگاہ, حضور نے نگاہ پھیر دی, اسامہ ابن زید حب و رسول اللہ, حضرت حسن, اور شمار کرایا ہے خفاجی نے, نظیم الریاض, اور 32-40 سے کم صحابہ کرام کے نام لکھے گئے جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی. بہت بڑی بات ہے نا, ہمارے یہاں بھی میں تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک گھڑی میں بیٹھا تھا, سعادت ہے. اور یہ جو ایک سواری میں, اور سواری کیا تھی معلوم ہے, اللہ کے نبی ہے, سید الاولین والآخرین, الحمار. اسی لیے جب حدیث کی کتابوں میں حمار کا لفظ آتا ہے تو میں اس کا ترجمہ گدھے سے نہیں کرتا, گو مراد, لیکن یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ اچھا استعمال نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توازو دیکھیے, ان تریف علی حمار, اور یا معاذ, مشہور حدیث ہے معاذ, کل بے گیا رسول اللہ, اتدری ما حق اللہ علی العباد, اور آگے حدیث ہے, پھر سنائی دیتا ہوں یہ حدیث. معاذ تجھے معلوم ہے, تجھے معلوم ہے بندے کی ذمہ اللہ کا حق کیا ہے. وہاں تو وہی ہوتا ہے جب اللہ و رسول عالم, لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے تو بھی صحابہ سمجھ لیتے کہ آپ چاہتے ہیں ہم جواب دیں, تو بھی جواب دیتے, ورنہ آپ کہیں گے ہر اللہ و رسول عالم میں بھی کچھ پوچھوں تو. خیر اس میں ہمارے مطلب کی جو بات ہے, یا اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اور جب بندہ یہ کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. رماد نے فرمایا فلا ابشر به الناس, کیا میں لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ حضرت عمر نے مارا تھا ابو ہریرہ کو, وہ گر گئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ابھی نہیں, فیتکلوا, بنے اتکال کر لیں گے. فاخبر بها معاذ عند موته تأثما, یہ دوسری بات ہے کہ جب منع کیا تو کیوں بتایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ صحابہ تھے. حضور علیہ السلام کا ارشاد علی فلیبلغ الشاہد الغائب, موت کے وقت اس کا غلبہ ہوا اور بتا دیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ فتویٰ دیتے تھے اس میں حضرت معاذ بھی ہے. حضرت معاذ کا انتقال کہاں ہوا؟ تعاون معاذ میں. دبئی گئے آپ لوگ؟ کون دبئی گیا ہے گھومنے؟ یہاں سے لوگ نہیں جاتے دبئی. ہمارے یہاں میں بچوں سے کیا کرتا ہوں, دبئی میں ان کا مزار ہے, مزار میں کہتا ہوں دبئی کیا کیوں جاتے ہو, جانا ہے تو جاؤ بیت المقدس جاؤ, اردن کے راستے سے جاؤ. وہ حضرت معاذ ابن جبل اور ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن معاذ کی قبر ہے. مولوی سراج آپ زیادہ افسوس نہ کرو کہ ابا اللہ کو پیارے ہو گئے, حضرت معاذ بھی اور ان کے بیٹے دونوں تعاون امواس میں شہید ہوئے ہیں دونوں. ابو عبیدہ بن الجراح اسی میں شہید ہوئے. کیا فرمایا ادھر سے, ان لکل امت ان امین و امین هذه الامه ابو عبیدہ بن الجراح. حضرت عمر فرماتے تھے ابو عبیدہ یا معاذ اگر زندہ ہوتا تو میں ان کو خلیفہ بناتا, اس لیے کہ دونوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, دونوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہے. امین و هذه الامه عالم بالحلال والحرام اور زبان نبوت سے سرٹیفکیٹ ملی ہے, تو مجھے کسی اور کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی, انہیں کو بنا لیا. حضرت معاذ حضور علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دیتے تھے, یہ میں بتانا چاہتا ہوں. اور تعاون امواس میں حضرت معاذ شہید ہوئے ہیں, غالباً 39 سال ایسا کچھ ان کی عمر تھی, اور ان کا بچہ تو ان سے بھی چھوٹا. دونوں کی قبر ساتھ ہے. میں گیا ہوں حضرت ابو عبیدہ کی قبر, تو باقاعدہ بہت بڑی مسجد ہے خوبصورت, اور اس طرف تھوڑی آگے ایک چھوٹی سی مسجد ہے, اس کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل اور عبد الرحمن بن معاذ کی قبر ہے. تمہیں تو صرف تمہیں بتا رہا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ شمس و دعا وغیرہ نماز میں پڑھا کرو. کب کہا تھا؟ کب کہا تھا؟ حضرت معاذ حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, بعضوں نے کہا مغرب پڑھ کے جاتے تھے, اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے, اور بعضوں نے کہا نہیں عشاء پڑھ کے جاتے تھے عشاء پڑھاتے تھے. ابھی ہم امر آخر ہے اقتداء المفترض خلف المتنفل ہو یا وہ نفل کی نیت سے, یہ ساری بحثیں علماء کی ہے, اب لوگوں کے لیے نہیں. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں. ایک دفعہ عشاء کی نماز, اور نئے نئے قاریوں کو ذرا شوق بھی ہوتا ہے, تو لمبی صورت شروع فرما دی. ایک صحابی تھے دن بھر کے تھکے ہوئے جیسے میں تھکا ہوا ہوں, اور مولوی سراج کی اصرار ہوتا ہے کہ نہیں بیان ہوگا بیان ہوگا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی, اور فقرہ سورۃ البقرہ پڑھی لمبی سورت. ایک صحابی تھکے ہوئے دن بھر کے, انہوں نے السلام علیکم ادھر نماز پڑھ کے گھر چلے گئے, گھر چلے گئے. اب وہ لوگوں میں بات ہوتی ہے نا, اس طرح کوئی کرے تو پھر کداچ نفاق لگے, نفاق. یہ کیسے ہو سکتا ہے امام صاحب نماز پڑھا رہے, معاذ بن جبل سورۃ البقرہ پڑھ رہے, اور یہ آدمی سلام پھیر گئے اپنی نماز پڑھ کے بھاگ گیا, دے سم تھنگ. اس کو پتا چلا کہ پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ می. اور یہ ہوتا تھا مالک ابن دخشن, مسلم میں ان کی حدیث ہے, عتبان ابن مالک والی. یہ عتبان ابن مالک کی نگاہ کمزور ہو گئی ذرا, تو حضور علیہ السلام سے درخواست کی اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر تشریف لائیے, ایک جگہ نماز پڑھ دیجئے, جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے بہت زیادہ تو میرے لیے آنا مزید مشکل ہوتا ہے, تو میں وہاں نماز پڑھوں گا, آپ تشریف لے آئیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشتاق تھے, تشریف لے گئے, کچھ صحابہ ساتھ ہے. اور ان سے جا کر پوچھا کہ بھائی کہاں نماز پڑھنی ہے، آپ کہاں نماز پڑھیں گے؟ امام بخاری نے ایک ترجمہ منعقد کیا ہے، باب المساجد فی البیوت، مولوی سراج آپ کو بھی ایک کمرہ نماز کے لیے متعین کرنا چاہیے، نماز کے لیے متعین کمرہ ہو جس میں بچے بچی آ کر نماز پڑھے، تاکہ کہیں آپ کو نماز پڑھی ہمیں پڑھ لی ہوئی ہوں. ارے بھائی نماز کے لیے اگر نیچے اترے گا کیا پتا بیڈ روم میں پڑھی نہیں پڑھی، تو ایک جگہ متعین ہونا چاہیے جہاں نماز پڑھا کرو. خیر وہ آئے حضور علیہ السلام کو بتایا آپ نے نماز پڑھ دی، نماز کے بعد وہی ناشتہ جو بھی ہو، اس نے میں ذکر آیا کہ وہ مالک ابن دوشن نظر نہیں آتا. ہوتا یہ تھا کہ وضو علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے تھے آس پاس کے لوگ سارے کے سارے اس گھر میں جمع ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی آئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا جاتے تھے تو لوگ مسجد میں آتے تھے، او آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آئے، تو اس نے سلام دیا، آپ نے اشارتاً جواب دیا، اشارتاً جواب دیا. نفل نماز میں اگر کوئی سلام کرے تو اشارتاً جواب دے سکتے ہیں. تو خیر سب جمع ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ذکر چلا کہ پہلا مالک بھائی دیکھا تھا نہیں، تو کسی نے کہہ دیا کہ اس کا تعلق کچھ منافقوں سے ہے، اس کی دوستی ایف بی آئی پتا نہیں کیا کہتے ان سے. حضور علیہ السلام نے سن لیا، آپ نے فرمایا کیا وہ یہ نہیں کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وغیرہ داری. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ شک کرتے تھے ایسے لوگوں پر، تو یہاں پر بھی اس پر کچھ لوگوں نے یا کہ گڑبڑ لا گئے. اب اس شخص کو بتا چلا حضور علیہ السلام کی خدمت میں پوچھے، روایت میں کہ معاذ نے خود کہا تھا لیکن یہ صحیح نہیں، وہ پہنچے یا رسول اللہ یہ معاذ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آتا ہے اور ہمارے یہاں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، ہم دن بھر کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، پانی لانا پڑتا ہے لاد کے کھیتوں میں. تو صحابہ دن بھر بیچارے مزدوری کرتے تھے، اور کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ مزدوری اس لیے کرتے تھے کہ رات کو دو پیسہ ملے، ایک پیسہ گھر میں ایک پیسہ اللہ کے راستے، اللہ کے راستے. امام بخاری نے اس پر ترجمہ بھی منعقد کیا ہے کہ جو آدمی اپنی محنت کا کام کر کے صدقے کی نیت کرے صدقے کے لیے، تو کیا یہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے؟ جیسے آدمی دنیا کے لیے کماتا ہے تو آخرت کے لیے بھی کمانا پڑتا ہے. ہمارے خاص دوست ہے شیخ عبداللہ توم، شیخ کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، وہ مجھے کہنے لگے شیخ ایک دن میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا، وہ مفتی ہے حرم کے، لیکن ایک آدمی میرے پاس آئے کہنے کہ میں بالکل غریب آدمی ہوں اور ماشاءاللہ لوگ بہت معمولی تنخواہ حرم میں ملتی ہے، معمار کا کام کرتے تھے تو معمولی تنخواہ، تو صدقہ تو میں کر نہیں سکتا، تو میں جب سے یہ آیا ہوں تو ایک گھنٹہ پہلے کام پر آتا ہوں اور مسجد میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ اللہ میری جیسے صدقہ ہے. تو خیر حضور علیہ السلام کو جا کر حضور علیہ السلام حدیث میں آتا ہے آپ ناراض ہو گئے، معاذ سے یا معاذ فتانون انت، اور معاذ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تنفر پھیلاتا ہے، اتنی لمبی سورتیں کیوں پڑھتا ہے، اقرا والشمس ودعا، اب آ گیا کیا پر الشمس ودعا. مولوی صاحب جو آپ کی تعریف کر دی ہم نے الشمس ودعا پر وسلم، اس طرح کی صورتیں عشاء کی نماز میں پڑھ، لمبی نماز نہ پڑھاؤ. من اما منکم فلیخفف فان فیہم ضعیف والسقیم وذا الحاجہ، اپنی پر نہیں ہو تو جتنی چاہے لمبی پڑھو، ہمارے یہاں الٹا ہے، اگر کسی قاری صاحب سے کہو نا مجھ سے بول آمبو پڑھو تمہیں لے ہوں جے نہیں تو گھیرے بول لو، پھر اس کی سنت دیکھو دو رکعت فرض میں سارا اخلاص، اور پھر ذرا غور سے دیکھو دو سنت کی جلبے پڑی، اپنی نماز تو فٹافٹ سارا اخلاص مصلے میں، اور وہ بھی کہاں؟ قرأت میں، قرأت میں، رکوع سجدے میں نہیں. حالانکہ علماء نے، مولانا شاہ قشقری نے لکھا ہے تخفیف فی القراء ہے، فی رکوع نہیں، فی سجود نہیں، فی القومہ نہیں، فی الجلسہ نہیں. اور وہاں تو حدیث تو یہ ہے کہ کانا قیامہ و رکوعہ، اور وہ قیامہ بین الرکوع و سجود والجلسہ قریبا من السواء رمانی القومہ. سمجھ ہو جائے بھائی، اطمینان سے قومہ کرو. خیر، میں تو صرف والشمس و دعا، یہ وہ صورت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو پہلے یہ صورت بتائی. عشاء میں اقرا والشمس و دعا، اس طرح کی صورتیں پڑھو. پھر اس کے مضامین مضمون کا وقت نہیں. اللہ پاک نے چھ چیزوں کی قسم کھا کر، جو قسم کھائے وہ شمسی و دعا، چھ نمبر تبلیغی لوگ نہیں یہاں پر منصب ہوئے تبلیغی، چھ نمبر. حضرت مفتی رضا الحق صاحب پتہ نہیں یہاں چھ نمبر بیان کیے. او ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ جماعت والے تو بہت خوش ہو گئے. مرکز میں بیان کیا سراج منیرا، تو سراج ایک کا سر چراغ، دوسری طریق سر سورج، اور سورج کے چھ خواص ذکر کیے. ایک جگہ اور گئے القمر، قمر کے چھ خواص. یہ ذکر آیا اذان، بتاؤں گا. کہتے اذان میں چھ دفعہ اللہ اکبر ہے، چھ نمبر. اور اس میں اشارہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام شرق و غرب، جنوب و شمال، فوق و تحت، چھ نمبر. ایک پوری فہرست میں آپ کو گنوا سکتا ہوں چھ نمبر کی. میں اپنے بچوں سے کہا کرتا ہوں تم سب سے، اور جتنے بھی ان سب سے زیادہ تبلیغ کو میں جانتا ہوں. ان کو تم قدما کہتے ہو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا عمر پالن پوری کی بات آپ مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. ان کا مقولہ، جو امور شان نبوت کے منافی تھے وہ صحابہ سے کرائے گئے، اور جو شان نبوت کے منافی نہ تھے وہ نبی سے کرائے گئے، تشریح للامہ. تو اللہ پاک نے مجھے ذہن دیا ہے میں، اور پھر علمی لوگوں کو میں، تو یہاں بھی اللہ پاک نے قسمیں کھائی. قسم بری اللہ پاک تو جس والتین والزیتون والطور، یہ سب قسمیں ہیں. ہم نہیں کھا سکتے غیر اللہ کی قسم، اللہ کھا سکتے. اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اہمیت، بس آپ غور کر لینا، علماء ہے والشمس و دعا والقمر اذا تلا، چھ چیزوں کی قسمیں کھا کر. ونفس وما صواها فالہمها فجورها وتقواها، دو جماعت ہو گئی سعید اور شقی. قد افلح من زکاها، اکابر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تزکیہ، تصوف نام تزکیہ کا ہے. قد افلح من زکاها فقد خاب من دساها. پھر مثال دے کر سمجھایا، کذبت، دیکھو سمود کو، تم کیا ہو؟ وسمود الذین جابوا الصخر بالواد، بڑے بڑے طاقتور تھے، کیا ہوا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہ، اور اللہ تعالیٰ ری ایکشن کا خطرہ نہیں رکھتا. فلا یخاف عقباہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. وہ برا نہیں ہوا. چلو، خلاصہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ رجم والا نا وہی بتایا، اور اس میں انیس اس خاتون کے خاندان کے تھے، حضرت انس نہیں یہی ہے. ان کو حضور علیہ السلام نے بھیجا، تو جو اہل العلم فتویٰ دیا کرتے تھے انہوں نے پہلے کہا میں نے کچھ لوگوں کو پوچھا انہوں نے یہ بتایا، دوسروں کو پوچھا انہوں نے صحیح بتایا، حضور نے اس کی تصریف فرمائی، ان دوسروں میں خرج مواد ہے. ہو گیا. حضور علیہ السلام نے زمانے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، بڑے قدسی صفات صحابہ تھے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے پاس ابو موسیٰ الاشعری ایک دفعہ آئے، بولے بالے، میں تو بہت وقت ہو جائے گا دعوت والے انتظار میں نے، تم فجر کے بعد والا درس ٹھیک ہے، اب مجھے پتا ہے کیا کہتے ہیں. میں دیکھو میں صبح فریش ہوتا ہوں, تم اس آباد میں سے بات کراتے ہو, یہ ٹھیک ہے, کل فجر سے لے کر زور تک کہتا ہے فجر سے. میں کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں درس کے لیے, میں تیار ہوں. وہ پناما والوں کو جب میں نے پوچھا ان کا میری بہت کتاب باقی ہے اب وقت نہیں, تو میں لندن جا رہا تھا زمین کی رضا الحق صاحب, انہوں نے اللہ پاک نے دل میں ڈالا ان میں دی گولی میں چلو بھائی بسم اللہ. چار گھنٹے جاتے ہوئے پر آیا, چار گھنٹے آتے ہوئے پر آیا. تو تمہیں مت سوچنا سبق پڑھاؤں گا زور تک, پھر رات کو چھٹی. ڈیل کرنی ہے ڈیل کرنی ہے تو کر دو ان شاء اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بڑا تعلق تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کئی وہ ابو موسیٰ الاشعری کسی کو لے کر آئے حضرت کی ملاقات کے لیے حدیث ہے, تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کسی جگہ کی ذمہ دار عامل بنا دو. اب وہاں تو جو مانگے اس کو نہیں دیا جاتا, عہدہ ایک ہمارے ہوتا ہے کمیٹی اور ووٹنگ اور مجھے ووٹ دینا, اس سب شریعت کے خلاف, سب شریعت کے خلاف. ہماری شریعت میں ووٹنگ ووٹنگ اس طرح نہیں ہوتا. مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے. ہمارے یہاں ایک مستقل چار ہفتے پہلے وہ فارم سب ممبر کے یہاں پوسٹ کرتے اور مجھے ووٹ دینا اور اس کو پریزیڈنٹ بننا ہے. پتا ہے کیا کیا اللہ معاف کر, میں نہیں بتاتا ہوں. تو یہ ابو بسر اشعری آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں کسی کو لے کر ملاقات کے لیے, ان کے خاندان کا حوصلہ کر گیا کہ مجھے آپ بنا دو. ابو موسیٰ الاشعری ہم گئے, تو میں حضور علیہ السلام سمجھیں گے کہ میں اس کو لایا ہوں اور میں رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے پاس کیوں آیا. حضور علیہ السلام آیا ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے جو مانگے, اللہ کی مدد نہیں آتی. من سأل الإمارة وكل إليها, اور جس کو بغیر مانگے دیا جائے اللہ کی مدد آتی ہے. پھر حضور نے ابو موسیٰ الاشعری کو روانہ کیا, تو لینے آئے وہ نہ بھیجا. ابو موسیٰ الاشعری, معاذ بن جبل, اسرا ولا تعسرا, وبشرا ولا تنفرا, وتتابعا ولا تختلفا. سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. خالصا میں نے آپ کی تصویر کر دی بسم سے و دعا.